just seen the one to spray paint the word nigger on the wall. Autopromocja. Wkrótce poznamy nowy skład Parlamentu Europejskiego. Zapraszam na Wieczór Wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów, wstępne sondażowe rezultaty oraz goście ze świata polityki. W audycji spojrzymy także na wschód, bo ważną decyzję podejmą Ukraińcy. Wybiorą prezydenta. Do usłyszenia dziś o 21:00. Beata Michniewicz i Ernest Zorzuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jest oferta miesiąca w perfumeriach Douglas. Czy wiesz, że aż 80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Biotherm. Biotherm. Odkryj głębie piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Biotherm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Biotherm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem trzech miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 maja, jest 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Incydent podczas głosowania w Wicku. Członek komisji wyborczej próbował wrzucić do urny trzy karty do głosowania. Za siebie, żonę i syna. Sprawą zajęła się policja. Lokale wyborcze w Doniecku zamknięte, na Krymie w ogóle ich nie ma. 5 lat więzienia grozi 50-latkowi podejrzanemu o pedofilię. Mężczyzna został zatrzymany na Śląsku. Chciał zagłosować za siebie, żonę i syna. Do poważnego incydentu doszło w komisji obwodowej w Wicku na Pomorzu. Jeden z członków komisji próbował wrzucić do urny trzy karty do głosowania. Informuje sędzia Włodzimierz Ryms z Państwowej Komisji Wyborczej. Przed rozpoczęciem głosowania jeden z członków tej komisji usiłował wrzucić do urny trzy karty do głosowania po uprzednim odnotowaniu w spisie wyborców, że czyni to za siebie, żonę i syna. Na szczęście to zostało ujawnione jeszcze przed wrzuceniem tych kart do głosowania. Wezwano policję. Członek komisji może zostać z niej wykluczony, poniesie także odpowiedzialność karną. W innej komisji we Lwówku nie stawił się jeden z członków komisji. Sędzia Ryms dodaje, że była także naruszana cisza wyborcza. Jakichś takich jaskrawych przypadków naruszenia ciszy wyborczej nie było, ale zdarzały się incydenty polegające na zrywaniu plakatów, na zaklejaniu plakatów, naklejaniu plakatów. Wiele tych zdarzeń zostało ujawnione szybko i doszło nawet do ujęcia sprawców tych naruszeń. To są pierwsze informacje przekazane przez PKW. Kolejna konferencja dotycząca przebiegu wyborów do Europarlamentu za 3,5 godziny. A teraz o kłopotach z głosowaniem na Ukrainie. Tam od 3 godzin trwają wybory prezydenckie. Nie udało się otworzyć lokali wyborczych w Doniecku. Powód? Wiele komisji okręgowych jest wciąż blokowanych przez prorosyjskich separatystów. Głosować nie mogą także mieszkańcy zaanektowanego przez Rosję Krymu. Na Półwyspie nie ma ani jednego lokalu wyborczego. Ci, którzy chcieliby oddać głos, muszą przekroczyć okupacyjną granicę. Zgodnie z ukraińskim prawem mieszkańcy anektowanego Krymu nadal uważani są za obywateli Ukrainy, dlatego mogą brać udział w wyborach. Sporo ludzi poszłoby głosować, wiem to od swoich przyjaciół i znajomych. Opowiada jeden z mieszkańców Simferopola. Najbliższy punkt, w którym można byłoby oddać swój głos, znajduje się w okolicach Chersonia, po stronie kontrolowanej przez Ukrainę. Mieszkańcy Simferopola zapewniają, że nie mają kłopotów z przekroczeniem granicy, ale drobiazgowe kontrole zniechęcają ich. Szukują, sprawdzają, czuję się presję. Jeszcze tydzień temu było spokojniej, ale to, co się teraz dzieje, odstrasza nas. Nie wiadomo, ilu mieszkańców anektowanego Krymu weźmie udział w wyborach. Niektórzy już kilka dni temu wyjechali z Półwyspu pod pretekstem odwiedzenia krewnych na Ukrainie. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A jeszcze dziś premier Rosji odwiedzi Krym. Dmitrij Miedwiediew spędzi tam 2 dni i spotka się m.in. z samozwańczymi władzami Półwyspu. W serwisie Trójki Śląsk, tam policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o pedofilię i gromadzenie pornografii dziecięcej. Było to możliwe dzięki prowokacji przygotowanej przez Europejski Urząd Policji. 50-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Tę sprawę śledzi Łukasz Kwaśny. Do zatrzymania 50-latka przyczynił się Europol, czyli Europejski Urząd Policji oraz Europejska Organizacja Pozarządowa Terdezom. By namierzyć działających w internecie pedofili, stworzono wirtualny profil 10-letniej dziewczynki z Filipin, Sweetie. Ponadto 1000 mężczyzn z 71 krajów, w tym również z Polski, usiłowało spotkać się z dziewczynką w celach seksualnych. Jednym z nich okazał się mieszkaniec województwa śląskiego. Po zebraniu materiałów dowodowych kryminalni przeszukali jego mieszkanie, zabezpieczając m.in. komputer. Na twardym dysku śledczy odnaleźli materiały z pornografią dziecięcą. Łukasz Kwaśny, Katowice. Prawie milion Polaków cierpi na niewydolność serca. O tej chorobie mówimy, kiedy uszkodzony mięsień sercowy pompuje za mało krwi do narządów całego organizmu. Przypominamy o tym podczas obchodzonego po raz pierwszy ogólnopolskiego Dnia Świadomości Niewydolności Serca. Niewydolność serca może być rezultatem wielu schorzeń układu krążenia, wyjaśnia kardiolog profesor Jadwiga Nessler. Jeżeli mamy na przykład zawał serca, to konsekwencją zawału serca może być niewydolność serca. Leczenie nieprawidłowe nadciśnienia tętniczego lub jego nieleczenie, stany zapalne mięśnia sercowego. Objawy niewydolności serca to duszność, osłabienie i pogorszenie tolerancji wysiłku, dodaje profesor Janina Stępińska z Instytutu Kardiologii w Aninie. Najbardziej zaawansowana postać niewydolności serca to taka, w której nawet takie czynności życia codziennego sprawiają problem. Chorzy z bardzo zaawansowaną niewydolnością serca męczą się na przykład nawet przy jedzeniu czy przy mówieniu. Niewydolność serca jest określana epidemią XXI wieku. Co drugi pacjent z tym schorzeniem umiera w ciągu 5 lat. W zapobieganiu niewydolności serca najważniejsza jest kontrola ciśnienia tętniczego, odpowiednie leczenie innych chorób kardiologicznych oraz rzucenie palenia i zmiana stylu życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jak na razie dużo słońca, ale w ciągu dnia na zachodzie i nad morzem przelotny deszcz, na pozostałym obszarze kraju także burze, chwilami gwałtowne z gradem i porywistym wiatrem. W Koszalinie 20 stopni, w Gdańsku 21, w Krakowie 24, w Bydgoszczy 25, w Poznaniu 26, w Warszawie i w Augustowie 27 stopni, w Białymstoku 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pięćdziesiąt lat temu Paweł VI jako pierwszy od niemal 2000 lat papież odwiedził Ziemię Świętą. Pół wieku później Franciszek będzie między innymi w Jerozolimie i Betlejem, a my razem z nim. Spotkamy się z mieszkańcami Izraela i Palestyny, zapytamy o to, czy tutejsi Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie w końcu będą mogli żyć w zgodzie. Do usłyszenia dziś, tuż po 11:00, prosto z Jerozolimy. Zapraszam, Marcin Gutowski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 50 cali Samsung z czterordzeniowym procesorem, klasa energetyczna A+, za 2999 zł odbierzesz aż 250 zł dotacji. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego.